السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. Ama badu, leo tuko katika Shawali ngapi? 21. Tuko Shawali 21, siku ya Jumatatu au Jumanne? Jumanne. Yani sizungumzii hii siku iliyoingia hii jioni, nazungumzia tuliyoshinda nayo. Ni 21 Jumatatu. Basi tuko 21 Jumatatu. Sawa? Tumeshaingia 22 Jumanne. Ala kulli hal. Tukisoma ni kitabu Ahkamul Janaiz. Hukumu za aljanaiz, bi maana ya maiti. Aljanaiz ni maiti. Janaiz sio lile tusi waliona limebebwa kwenye mabega. Sasa nimeona janaiza ni. Janaiz ni yule aliyekuwa mle ndani. Tumeelewana? Kwa hiyo kizungumzwa ahkamul janaiz inamaanisha hukumu za maiti, yani mtu aliyekufa. Kuna hukumu zipi za kisheria? Wabidauha, na mambo gani yaliyozushwa kuhusiana na huyo maiti? Maana kuna baadhi ya mambo mengi yamezushwa. Sheikh atayazungumza mwisho mwisho wa kitabu huko. Sasa hivi anazungumzia kwanza ahkam. Tumeelewana? Aiwa. Muallif bi maana ya mtunzi wa hiki kitabu anaitwa Al-Sheikh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Masala tulionayo ni ya ghaslul mayyit, ambayo ni mlango, tukasema ni mlango wa 10 huo, na tuko masala ya 31. Asema fadilatu Sheikh rahimahullah, asema Sheikh Muhammad alamrehemu, wa yustahabu liman ghasalahu an yaghtasila, inapendeza kwa yule aliyemuosha maiti naye aoge. Taib, kabla au baada? Baada. Tumeelewana? Baada ya kumuosha maiti. Qala wa yustahabu liman ghasalahu an yaghtasila, inapendeza kwa yule aliyemuosha maiti naye afanyeje? Aoge. Kisha akasema liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake Mtume swala na salamu zimwendee aliposema, man ghasala maita faliyaghtasil, atakaye muosha maiti na aoge. Tumeelewana? Tayeb. Kisha akasema wa man hamalahu falyatawadha, na aliyembeba maiti na atawadhe. Tayib, atawadhe baada ya kumbeba au kabla ya kumbeba? Ikhtalafa ulama. Mekhtalafiana? Tunazungumzia baada hapa. Tayib. Haya, sasa kwani yeye ni kitenguzi cha udhu? Ni mambo Sheikh atayazungumza hapo mbele. Maana mtu kama ana udhu akatengukwa ni udhu, ndio anaambiwa akatie udhu tena, si ndio? Sasa wewe umemwosha maiti uambiwa akatie udhu tena, umetengukwa ni udhu? Je, maiti pia ni kitenguzi? Tunaangalia hapo mbele, Sheikh atalijibu hilo swali. Hadha alhadith, hii hadithi tulionayo, akhrajahu Abu Daud, ameipokea Imamu Abu Daud ni mmoja katika wale ashabu sunan, watu wa sunanul arba. Tumeelewana? Wa Tirmidhi na yeye ni mmoja vile vile. Wa hasanahu, lakini akaipa daraja kwamba hadithi hii nini? Ni hasan. Wa Ibn Hibbana fi sahihihi. Ibn Hibbana katika sahihi yake pia akaitoa hadithi hiyo. Wa Tayalisi, al-Imam Tayalisi pia akaitoa kwenye hadithi nambari 2314 wa Ahmad bin Hanbal al-Shaybani, pia akaitoa katika musnad yake bitakrari, imekariri mara 4 takriban. Yani hadithi nambari 280 ni hiyo hiyo, 433 ni hiyo hiyo, 454 ni hiyo hiyo, 472 ni hiyo hiyo, imekariri yani kwa Imam Ahmad bin Hanbal. Min turuqin, kwa njia mbalimbali. An Abi Huraira ta, kutoka kwa Abu Huraira. Wa ba'du turuqihi hasanun, baadhi ya njia zake isnadi yake nini? Ni hasan. Wa ba'duhu sahihun, na baadhi yake nini? Ni sahihi. Ala sharti muslimin, ikiwa juu ya masharti ya imamu muslim. Wa qad saqa lahu Ibn al-Qayyim fi tahdhib as-sunan, na ameileta vile vile isnadi yake Ibn al-Qayyim katika kitabu kinachoitwa Tahdhib as-Sunan, 11 tariqan anhu, njia 11 za hadithi hii. Taibu, kwa nini Sheikh Albani kataka pangaye hapa, kataka kuisafisha hii hadithi? Kwa sababu kuna ikhtilafu kwa wanazuoni. Kuna wengine wanaosema mtu akimwosha maiti aoge, wengine wanasema hapana, si lazima kuoga. Wengine wanasema hapana, hadithi hiyo iliyozungumza mambo hayo ni dhaifu. Wengine wanasema hadithi ni sahihi. Kwa hiyo yeye akaona azilete isnadi za hii hadithi mpaka pangae, pajulikane, je, hii hadithi inajuzu kufanyia kazi au haijuzu tuachane nayo? Tumeelewana? Kwa hiyo asema wa hadha turuqu tadullu ala anna alhaditha mahfudhun, hizi njia zote ukiziangalia ukizichunguza zinaonyesha kwamba hii hadithi ni katika hadithi ambazo zimehifadhiwa zipo. Qult, Sheikh Albani asema, mimi nimesema, wa qad sahahahu Ibn al-Qattan, Ibn al-Qattan kaisahihisha hadithi hii. Wa kadha Ibn Hazm fi al-Muhalla, vile vile Ibn Hazm katika Muhalla yake jildi wa kwanza ukurasa 250, wal hafidh fi talkhis, al hafidh bin Hajar al Asqalani katika talkhis al habir pia kaisahihisha hadithi hii kwenye jildi wa pili ukurasa 134. Tumeelewana? Waqala, lakini akasema, aswa ahwalihi an yakuna hasana, kama kuna hali yake ni mbaya kwenye hadithi hii, basi daraja yake itaishilia kwenye hasan, haiwezi kufika kwenye dhaifu, na hadithi hasan inafanywa kazi. Tumeelewana? Ewa. Wa dhahirul amri yufidhu alwujuba, wazi wa hili jambo unafidisha kufanyia kazi, uwajibu wa kufanyia kazi hadithi. Wa innama lam naqul bihi li hadithain, bali hatujasema ni wajibu mtu kuoga kwa kutumia hadithi hii kwa hadithi nyingine mbili ambazo ziko kinyume na hii hadithi. Tumeelewana? Lakini mauqufaini, hadithi hizo zimeishilia kwa sahaba. Tumeelewana? Ni mauquf. Lahuma hukumu rafu, lakini zina hukumu ya kurufaishwa kwa nani? Kwa mtume. Alhadithu alawwal, hadithi ya kwanza, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhi za Allah zimuendee, asema, laisa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun. Naona? Laisa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun idha ghasaltumuhu, hamna kwenu nyinyi mnapowaosha maiti yenu kwamba ni wajibu na nyinyi muoge mnapomaliza kuwaosha maiti. Si wajibu kufanya hivyo. Fa inna mayitakum laisa binajisin, kwani maiti zenu nyinyi sio najisi. Tumeelewana? Kisha akasema fahasbukum an taghsilu aydiyakum, inakutosheni tu kuosha mikono yenu. Yaani ukimaliza kumuosha maiti kwa hadithi hii ya Ibn Abbas, sio lazima nawe ukaoge. Inakutosha wewe tu kuchukua maji ukaosha nini? Mikono. Sasa hadithi hii na ile iliyopita kana kwamba kuna mvutano. Hawamuoni nini? Sheikh Albani rahimahullah ta'ala asema mimi nimeshindwa kusema ni wajibu kuoga. Itabakia kuwa ni mustahabu. Anayetaka aoge, asiyetaka awache. Kwa hadithi hii ambayo Ibn Abbas asema laisa alaikum fi ghasli mayitikum, si kwenu nyinyi kwamba ni hukumu ya uwajibu mnapowaosha maiti wenu ghaslun, nanyi eti muoge. Idha ghasaltumuhu, pale mnapowaosha hao maiti au mnapo na fa inna mayitakum, kwani maiti zenu laisa binajis, sio nini? Mtume akasema innal mu'min, hakika muumini la yanjus, hanajisiki hayyan wala mayitan. Muumini muislamu hawi najisi, ni sawasawa yuko hai, ni sawasawa amekufa. Muislamu sio najisi. Tumeelewana? Washirikina ndiyo najisi. Allah sema innamal mushrikuna najasun, washirikina ni najisi. Ama waumini, muumini hanajisiki, ni sawasawa yuko hai, ni sawasawa. Nikisema anajisiki simaanishi kwamba haingiwi ni najisi, kwamba hata kinyesi kikimwangukia basi hapawi najisi hapo palipo. Namaanisha yeye kama yeye mwili wake. Yaani kama vile mwanamke, baadhi ya Mayahudi walikuwa mwanamke akiingia katika siku zake wanamhesabu yeye ni najisi. Hawali naye, hawalali naye, hawafanyi naye chochote, wanamtenga. Uislamu ukaja ukaondoa hilo. Tumeelewana eh? Kwa hivyo Muislamu muumini sio najisi, kwa maana hiyo ni sawa sawa yuko hai, ni sawa sawa amekufa. Tayy. Hadha alhadith akhrajahu alhakim. Hii hadithi ameipokea Imamu Alhakim kwenye mjildi wa kwanza ukurasa 386. Walbayhaqi kadhalika al-Imam al-Bayhaqi kwenye mjildi wa 3 kurasa 398. Min hadithi bin Abbas, ni katika hadithi za Abdullah bin Abbas. Marfu'a, sasa marfu'a maana yake ni kayenua kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo kwa hadithi hii na maana sio wajibu kuoga. Sio wajibu kuoga nini? Kuoga nini? Sijekuwa naongea peke yangu hapa. Sio wajibu kuoga mtu anapomaliza kumuosha maiti, ndo manake kwa hadithi hii. Waqala al-Hakim, al-Imam al-Hakim asema sahihun ala sharti al-Bukhari. Hii hadithi ya Ibn Abbas ni sahihi na iko juu ya masharti ya al-Imam al-Bukhari. Wa wafakahu al-Dhahabi, al-Imam al-Dhahabi naye akaiafiki. Wa innama huwa hasanu al-isnadi, lakini kwa hakika Albani naye aleta hukumu yake, kwa hakika hii hadithi isnadi yake nini? Ni hasan. Kama qala al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani الشافعي كما اللي بيزمون زي ما نينو الحافظ بن حجر العسقلاني في التلخيص كتلخيصياتي لأن فيه عمرو بن عمرو kwa sababu ndani ya isnadi yake, isnadi mwaijua. Ulama wa hadithi wanasema al-isnadu au as-sanad, silsilatul rijali al-musilatu ila al-matni, ni ile nyororo ya wale marijali, wale wapokezi, hadathana fulani an fulani an fulani paka kwa mtume, hiyo ndio inaitwa isnadi. Ndani ya hii nyororo kukiwa kuna mtu kadhabu, mtu muongo au mubtadi'un, mtu wa bid'a au mtu ambaye kwamba ni majhulun, hasijulikana, ima majhulul ain au majhulul hal, basi hadithi hiyo inaambiwa ina illa, imeingia illa hiyo. Sasa Sheikh Albani rahimahullah ta'ala asema hii hadithi ndani yake kuna bwana mmoja anaitwa Amr bin Amr, wa fihi kalam, kwa huyu bwana kuna nini? Kuna maneno. Waqad qala adh-dhahabi nafsuhu, al-Imam adh-dhahabi naye kasema hivyo hivyo katika hiyo hadithi, kuna bwana mmoja aitwa Amr bin Amr, ndani yake huyo bwana ana maneno, fil mizan al-i'tidali, kasema hivyo baada ansaka aqwala al-a'imma, baada ya kuzileta kauli za maimamu, fihi kisha akasema hayo maneno, fihi hadithu salihun hasan, lakini akasema huyu bwana hadithi zake ni nini? Ni hasanun salihun, bado inajuzu kufanyia kazi, maana bado yuko kwenye daraja la nini? La hasan, bado haijafika kwenye daraja la nini? La dhaif. Hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo imemsababisha Sheikh Albani rahimahullah ta'ala ashindwe kuwajibisha kwamba mtu akimuosha maiti naye ni wajibu kuoga kwa hadithi hii. Hadithi ya pili iliyomfanya pia ashindwe vile vile, kaulu bin Umar, ni kauli ya nani? Ya Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, radhi za Allah zimuende, pale aliposema kuna naghsilu almayita, tulikuwa yeye na masahaba wenzake, na maana wakati wa mtume alayhi salatu wassalam, tulikuwa twamuosha maiti, faminna yaghtasilu wa minna man la yaghtasilu. Kwa huko kumuosha maiti, katika sisi kunao wanaooga na kunao ambao hawaogi. Umeelewana? Tayari hapa ukisema ni wajibu kuoga, hii hadithi itakuwa huko kinyume nayo. Maana hapa kuna wengine waoga, kuna wengine hawaogi. Hadha alhadith, hii hadithi nimeruka. Nimeruka nini? Ebu lete cho kitabu chako. Hiyo ni tabia ya wapi? Wapi? Naam, thumma tarajjaha 'indi 'anna as-sawaba fi al-hadith al-waqf. Kisha kauli rajih kwangu mimi ikanijia kwamba hadithi kauli sahihi katika hii hadithi ni kwamba ni mawqufu, kama haqaqtuhu fi ad-da'ifa, kama nilivyohakikisha huko katika silsilatu al-ahadith ad-da'ifa, hadithi nambari 6304. Hii ni tabaa ya wapi? Na kweli hii ni tabaatu al-ma'arif, na hii yangu maktabatu al-ma'arif, maktabatu al-ma'arif vile vile, riyad. Imekuwaje? Mbona kwa kuna maneno ya ziada kwangu hakuna? Hizo ni feki. Na matatizo kijana. Jazakallahu khaira. Ala kulli hali, huo mstari alionionyesha akhi hapo kwetu kwenye tabaa zetu haupo. Kwa sababu inawezekana kuna sakta ilitokea au tabaa ziko tofauti. Lakini Sheikh Albani jibu asema ilidhihirikia kwake yeye kwamba hii hadithi daraja yake, yani sio marufuu, hii hadithi ni mawqufu. Kwa hiyo imeshiria kwa nani? Kwa Ibn Abbas, sio niyo imeshilia kwa Ibn Abbas, kwa hiyo ni maneno ya Abdullah ibn Abbas na waja hajafika kwa nani? Kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Athani, hadithi ya pili, kauli ibn Umar, kauli ibn Umar ni kauli ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu aliposema, kunna naghsilu almayita, tulikuwa tunamuosha maiti, faminna man yaghtasilu wa minna man la yaghtasilu, katika sisi kunao wanaooga, yani baada ya kumuosha maiti, na katika sisi kunao ambao hawaogi. Hadha alhadith, hadithi hiyo nayo, akhrajahu Ad-Darqutni, ameipokea al-Imam Ad-Darqutni, hadith nambari 191, wal khatibu al-Baghdadi fi tarikhihi, katika mjadala wa 5 kurasa 424, bi isnadin sahihi, kwa isnadi ambayo ni sahihi, kama qala al-Hafidh, kama alivyozungumza al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa ashara ila dhalika al-Imam Ahmad, lakini Imam Ahmad bin Hanbali naye pia kaashiria kwenye hilo, faqad rawa al-Khatib anhu, kapokea al-Khatib al-Baghdadi kwake yeye, annahu khassa bihi Abdullah ala kitabati hadha al-hadith, kwamba alimhusisha mtoto wake Abdullah bin Ahmad bin Hanbali na jambo la kuiandika hii hadithi. Hayo yalikuwa ni masala ya 30 na ngapi? 31. Twaingia masala ya 32 ambayo masala ya mwisho. Tumeelewana? Tayib. Asema Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, wala yushra'u ghaslu shahidi qatilil maraka. Tumeelewana? Na wala si sheria kuoshwa mtu aliyekufa shahidi, aliyekufa katika vita. Paka pabainike hapo, maana wengine waliacha kumuosha rogo kuwasema kafa shahidi. Kutokufahamu huko. Hawa watu wanaopewa thawabu za shahidi lakini hajakufa katika vita, hao wanaoshwa. Lakini hapa Sheikh Albani asema wala yusra ghaslu shahidi, wala si sheria kumuosha mtu aliyekufa shahidi qatilil maraka, aliyekufa katika vita. Wala wittafaka annahu kana junuba, hata kama wataafikiana kwamba huyu mtu alikuwa na janaba, haoshwi. Wa fi dhalika ahadithu, katika hilo kuna nini? Kuna hadithi nyingi, si moja. Alhadithu al-awwal, hadithi ya kwanza katika hizo ambazo kwamba tunasema kwa fidhalika ahadithu. Hadithi ya kwanza, an Jabirin, kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alisema Mtume alayhi salatu wassalam, idfinuhum fi dima'ihim, wazikeni hivyo hivyo na damu zao, yani yauma Uhudi. Hiyo ni siku ya nini? Ni siku ya Uhudi, hiyo siku ya vita vya Uhudi. Idfinuhum fi dima'ihim, wazikeni hivyo hivyo wakiwa katika damu zao. Walam yaghsiluhum, na wala haja waosha wao. Wa fi riwaya, katika riwaya nyingine imekuja, faqala, akasema ana shahidun ala haulai. Tumeyasema, mimi ni shahidi kwa hao waliokufa katika hivi vita. Lufuhum fi dima'ihim, wafungeni fungeni hivyo hivyo na damu zao bila kuoshwa. Fa innahu laysa jarihun yajrahu fillah illa jaa wa jurhuhu yawm al-qiyamati yadma launuhu launu dami wa rihuhu rihul miski. Wasikeni hivyo, kwani hakuna aliyejeruhiwa ambaye yujrahu jarihu yujrahu, hakuna majeruhi aliyejeruhiwa fillahi kwa ajili ya Allah, illa jaa, isipokuwa atakuja wajruhuhu yaumal qiyamati yadma, na jeruhi jeraha lake siku ya kiyama linamwaga damu, damu ambayo launuhu launu dami, rangi yake ni rangi ya damu, warihuhu rihul miski, na harufu yake ni harufu ya manukato ya miski. Hadha alhadith akhrajahu al-Bukhari. Jamani, haya ni masuala mengine ya kuoshwa shahidi, si yale kule, yale kule tumeshamalizana nayo. Akhrajahu al-Bukhari, amepokea al-Imam al-Bukhari hadithi hii katika Fathul Bari mjildi wa 3 kurasa 165. Fathul Bari ni sharhi ya sahihul Bukhari. Tumeelewana? Sahihul Bukhari hiyo yenyewe jina lake inaitwa Al-Jami'u Sahih. Mtungaji wake anaitwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ndio maana ikaambiwa ni Sahihul Bukhari. Yaani imenasibishwa na huyo mwenyewe ambaye ni mtu wa Bukhara. Kwa hiyo al-Imamu al-Bukhari yu, kama kusema imamu mtanzania, ndiyo hiyo. Al-Imamu al-Bukhari yu, al-Imamu al-Bukhari yu kaitua hadithi hiyo, birriwayati l-ula, kwa riwaya ya kwanza. Wa Abu Dawuda wa Nasai, pia kaitua al-Imamu Abu Dawud, kadhalika al-Imamu Nasai wa Tirmidhi, wasahahahu al-Imamu Tirmidhi akisahihisha. Wabinu Maja, kadhalika Ibnu Maja akaitoa, walbayhaqiyu, na al-Imamu al-Bayhaqi, wariwayatu al-ukhra lahu, na riwaya nyingine yake al-Bayhaqi pia ipo, wakadha Ibnu Saadi fi at-Tabaqat. Vile vile al-Imamu Ibnu Saadi kaitoa katika at-Tabaqat kwenye juzuu ya 3. Tumeelewana? Waziyadatu lahu, na ziada iliyoko hapo ni yake. Wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimi, na isnadi yake ni sahihi ikiwa juu ya masharti ya Imam Muslim. Wala ha ay ar-riwayatul ukhra, na ina riwaya nyingine, tariqun ukhra, katika njia nyingine, fil musnadi, katika musnadi ya Imam Ahmad bin Hanbali mjildi wa 3 ukurasa 296, min riwayati Ibn Jabiri an Jabiri marfu'an, ambayo ni riwaya ya Ibn Jabir kutoka kwa Jabir marfu'an, bilafzi, kwa lafzi isemayo la taghsiluhum, msiwaoshe, hata kuoshwa wajaoshwa, msiwaoshe, fa inna kulla jarhin yafuhu miskan yawmal qiyama, kwani kila jeraha litakuwa linapuliza harufu ya miski siku ya kiyama, yani linatoa, sawa. Walam yusalli alayhim, na pia mtume hajafanyaje, hajawasalia. Wa isnaduhu sahihun, na isnadi yake hiyo hadithi nayo ni sahihi, in kana ibn Jabir huwa Abdullah, ikiwa huyo ibn Jabir ni Abdullah. Wa ama idha kana Muhammadan akha Abdurrahman, ama ikiwa huyu ibn Jabir huyu ni Muhammad ndugu yake Abdurrahman, fa huwa dha'ifun, huyo mtu ni nani, ni dha'ifu. Wa lam yatarajjah indi ayyuhuma almurad huna, lakini pia sijajua mpaka sasa hivi kwangu mimi katika rai yangu ni nani aliyainishwa hapa, ni yule wa kwanza ambaye hana tatizo, au ni huyu wa pili ambaye kwamba ni dhaifu. Shalbani anasema yeye hajapata kuona kauli ambayo ni rajihi kwake katika watu wawili hao. Wa amma Shaukani, amma al-Imam Shaukani Shafi'i rahimahullah ta'ala, faqala, yeye akasema, fi nail al-awtar, katika kitabu chake kinachoitwa kiita nail al-awtar, jilidi wa 4 ukurasa wa 25 akasema inna riwayatun la mat'ana fiha. Hii riwaya ni riwaya ambayo haijasemwa vibaya kabisa, ni riwaya safi, haijazungumzwa vibaya hii. Kwa hivyo shahidi haoshwi, shahidi haswaliwi kwa hadithi hii. Thumma kharajtuhu fil irwa'i, ay irwa'ul ghalili. Ha? Kisha nikaitoa hadithi hii katika irwa'ul ghalil. Farajihu. Kitaka rudia huko kwenye kitabu changu hicho, Sheikh Albani asema jilidi wa 3 kurasa wa 164. Wala ha tariqun thalithun, lakini pia ina njia nyingine ya tatu. Akhrajahu Ahmadu, ambayo imepokewa ni Imamu Ahmad, hadithi nambari 431 na 432 kwenye mjilidi wa 5, min riwayati Abdullah bin Thalaba, ambayo ni katika riwaya ya Abdullah bin Thalaba ibn Suairin, mtoto wa Suairin. Walahu riwayatu, na anayo riwaya nyingine. Walam yathbutu lahu samaa, lakini yeye haijathibiti kwamba yeye alisikia hadithi hiyo kutoka sehemu husika. Fahuwa mursalun sahabi, fahuwa mursalu as-sahabi. Kwa hiyo hadithi hii ni mursalu as-sahabi, na hadithi ambayo ni mursalu as-sahabi fahuwa hujja, ni hujja. Wa isnaduhu ilayhi sahihun, lakini isnadi yake hadithi ni nini? Sahihi. Waqad wasalahu al-Bayhaqi, na al-Imam al-Bayhaqi kayunganisha kwamba ni isnadi ambayo ni muttasil, mjadidi wa 4 kurasa 11, min hadithi katika hadithi yake an Jabir, kutoka kwa Jabir. Hiyo ni hadithi ya kwanza inayothibitisha kwamba shahidi haoshwi. الحديث الثاني حديث يبيلي عن أبي برزة كتبه أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مغزى له انتم عليكم موجة كتك فيتا أم بابه هي لأذوري فيتا إذيو فأفاء الله عليه الله سبحانه وتعالى كان باتيا ألفي تمالوانا نزوني مالي أم بابه سنباتكانا katika vita. Faqala li ashabihi, akasema kuwauliza masahaba wake, hal tafqiduna min ahadin, je, hapa masahaba wangu, kabla sijagawa hizi ngawira, mwamkosa yoyote hapa tara, sije nikagawa kumbe kuna mmoja hayupo, kuna ambaye hamuoni hapa? Kalu, wakasema naam, ndiyo, fulanan wa fulanan wa fulanan, fulani na fulani na fulani, hatuwaoni hapa. Ha? Thumma kala, kisha akasema, hal tafkiduna min ahadin, je, mkitoa hao watatu, kuna mwingine yoyote ambaye mnamkosa hapa hayupo? Kalu la, wakasema hapana. Ha? Kala, mtume akasema, lakini afkidu Julaibiba, lakini mimi hapa namkosa bwana mmoja anaitwa Julaibib. Huyu Julaibib mwamjua huyu? Habari zake mwazijua? Ni bwana mmoja alikuwa katika mji wa Madina, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimfanya sura yake si nzuri sana. Sura yake ni mbaya, lakini moyo wake ni msafi sana kushinda hao wenye sura nzuri. Basi kwa kuwa sura yake si nzuri sana, wakawa wanawake wanamkataa. Eh? Akienda kuposa mahala, nani kaja kuposa? Julaibib. Ah, naende zake huko. Simuozeshi mwanangu mtu wa namna ile. Kaposa we. paka kachoka. Akifika akubaliwa, akiondoka tualetua ujumbe, bwana ambao utakiwi. Ah, sasa mimi nitafanyaje? Akaenda kwa Mtume alayhi salatu wassalam, akaambia, ya Rasulallah, ewe mjumbe wa Allah, mimi nataka uniposee mtoto wa fulani. Huyo mtoto anayezungumzwa baba yake ni kigogo wa hapo mjini. Ni mtu anajitambua, ni mtu ana nafasi ya uwezo. Julaibib ni maskini na sura yake ndiyo kama hiyo aliyojaliwa nayo ni Allah. Eh jamani, watu si watafautiana katika sura? Basi Mtume alayhi salatu wassalam mguu pili akaenda kwenye ile nyumba. Kambia jamani, mimi nimekuja kuposa mtoto wenu. Wakafurahi kweli, wakadhani Mtume yeye ndo ataka kuoa. Kambia basi, haina shida bwana, mithluka la yurad, mfano wako wewe harudishi posa yake bwana, kuna mtu bora kuliko wewe. Kambia sawa, lakini naposa kwa ajili ya Julaibib. Julaibib ndiye nimposea hapa, muozesheni mtoto wenu Julaibib. Wakasema, wewe Mtume, ni amri au ni ombi? Wana wanamjua Julaibib. Baba na mama wakaanza kuingia gagaziko. Mtoto huko ndani akasikia, akasema, na anshudukum billah, na waapiza kwa Allah, msirudishe posa ya Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, nitaolewa ni Julaibib. Basi Julaibib akakubaliwa. Julaibib akaoa. Julaibib ameoa, asubuhi katoka, kumbe kafanya tendo la ndoa na mkewe. Vile watu wanaamka tu hivi, unasikiwa ukelele wa jamaa wamevamia Uhudi. Julaibib akanyanyuka hivyo hivyo bila kuoga. Mahalu shahidi ndio inakuja hapo. Akanyanyuka hivyo hivyo bila kuoga, kenda kwenye vita. Na mfano wa hayo kuna hadithi inakuja kwamba Hamza pia nilimkuta hilo. Alinyanyuka hivyo hivyo kenda kwenye vita hali ya kuwa ana janaba. Sasa Mtume asema, afkidu Julaibiba, mimi namtafuta bwana mmoja hapa anaitwa Julaibib. Kala, lakini afkidu Julaibiba, mshapaona? Fatulubuhu, nendeni mkamtafute huko. Fatuliba fil katla, akatafutwa katika wale watu waliouawa. Fawajaduhu ila jambi sab'ati katalahum thumma kataluhu, wakamkuta mahala pembeni huko amepambana na watu saba, akawaua wote kisha wakamuua. Ina maana aliwatandika sita akawaua wote, alafu akapambana na mmoja mpaka wakakatana katana kweli kweli, mpaka mwisho wa yote wakafa wote. Kwa hiyo wakamkuta amekufa na makafiri saba. Wamekufa naye pia kafa. Faata an-nabiyyu, fautiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, akaletewa Mtume alayhi salatu wasallam Julaibib. Fawakafa alayhi, Mtume akasimama, Julaibib analetwa ameshikwa. Faqala qatala sab'atan thumma qataluhu. Mtume akasema, kaua watu saba huyu kisha wakamuua. Hadha minni wa ana minhu, huyu ni mimi na mimi ni yeye. Hadha minni wa ana minhu, mara mbili kayasema ya maneno. Asema kala ha marataini au thalatha, hapo kwenu imeandikwa hivyo? Aiywa, aliyasema hayo maneno mara mbili au mara tatu. Huyu ni mimi na mimi ni huyu. Thumma kala bidhiraaihi hakadha, kisha akafanya mikono yake hivi, yani amchukue kwa yule bwana aangushwe hapa kwenye mikono yake amekufa. Basi akakunja akakunja nguo yake akamshika na mikono yake bila ya kizuizi. Sema thumma kala bidhirai hakadha fabasatahuma. Kisha kafanya mikono yake hivi akaikunjua mikono yake. Kala fawadahu ala saidaihi. Akamweka yule bwana kwenye nini? Kwenye saidi za mikono yake hii kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Laisa lahu sarirun illa sa'id an-nabi. Hana kitanda alichowekewa isipokuwa mikono ya Mtume ndio kitanda chake. Huko kwetu maiti si wakifa waikwa kwenye vitanda, wakaoshwa, wakafanywa akiwa kitandani. Yeye alikuwa hana kitanda, alishikiliwa hivi mpaka Mtume kamshikilia, mpaka kaburi ikachimbwa, Mtume kamshikilia mpaka ikaisha, mpaka akasipo hivyo hivyo. Kitanda chake ni mikono ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kala asema fahufira lahu, akachimbiwa shimo lake au kaburi yake. Wahudhi'a fi kabrihi, baada ya kachukuliwa kule akapewa Mtume mikononi mwake, ikachimbwa kaburi, Mtume akamshikilia ili vimalizika, akawekwa kwenye kaburi. Lam yudhkaru ghasla, ukiichunguza hii riwaya hapajatajwa wapi kaoshwa. Umeona? Kwa hiyo hii ni hadithi ya pili ambayo inaonyesha kwamba mtu akifa shahidi haoshwi. Akhrajahu Muslim. Hadithi hii kaitoa Imam Muslim na tosheka na yeye. At-Tayalisi pia kaitoa Ahmad bin Hanbal wal Bayhaqi. Al-hadithu thalithu. Hadithi ya tatu. Paka tuzimtumalize umlango leo inshallah. An Anas, kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna shuhadaa Uhud, kwamba mashahidi wa Uhudi, lam yughassalu, wote hawakuoshwa. Wadufinu bidimaihim, na walizikwa kwa wakiwa wanadamu zao hivyo hivyo. Walam yusalla alayhim, na wala pia hawakusaliwa. Ghairu Hamza, isipokuwa nani? Hamza. Hadha alhadith akhrajahu Abu Dawuda wa ziyadatu lahu al-Hakim wa yati lafdhuhu wa Tirmidhi wa hasanahu وابن سعد والحاكم والبيهقي وأحمد بن حنبل وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. الإمام الحاكم هزم الحديث صحيح نهيك وجوه ما شرط من مسلم ووافقه الذهبي. الإمام الذهبي أكم وافق الحاكم. وقال النووي الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع كما جمعيك الإمام النووي asema kwenye mjeledi wa 5 kurasa 265 baadama azahu li Abi Dauda, baada ya kuiegemeza hadithi hiyo kwa Abu Daudu wahdahu, qala isnaduhu hasanun au sahihun. Isnadi yake ni hasan au sahih, bado ni hadithi yafanywa kazi, si ndio? Ewa Sheikh Albani asema qultu, mimi nimesema hivi, huwa indi hasanun, hiyo hadithi kwangu mimi daraja yake nini? Ni hasan. Ala annahu ala sharti Muslim, pamoja na kwamba iko na masharti ya Imamu nani? Muslim. Alhadithu rabi'u, hadithi ya nne, ana Abdullah ibn Zubairi, kutoka kwa Abdullah ibn Zubairi, fi qissati Uhudi, katika kisa cha Uhudi, wastishhad Hamdala bin Abi Amir, ambaye huyo ni mmoja katika walioshwa, ni malaika kwa kuambiwa naye pia alikufa na janaba. Wangapi? Watatu. Bali inawezekana kile kisa cha kufa na janaba ni huyu ndio anahusika na wala sio Julaibi. Umeelewana? Hamdala ndio maana tu Hamdala ghasilul malaika ndio jina lake. Mtu alioshwa ni na malaika. Asema kala fakala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tume alayhi sallallahu alayhi wa sallam alisema kumusu Handala. Inna sahibakum hakika mwenzenu, jamaayenu, rafikienu, taghsiluhu almalaikatu. Anaoshwa ni? Ni malaika. Fasalu sahibatahu. Ebu nendeni mkamuulize mkewe. Ha? Fakalat. Akaulizo mwanamke akasema, kharaja wa huwa junubun. Alitoka huyo, akaja kwenye jihadi, aliyakuwa, alikuwa na janaba. Ushahidi ni kwamba mtume yeye hajamuosha. Kaosha nkina nani? Ni malaika. Kwa hiyo mtu akifa shahidi katika maaraka, katika vita, katika jihadi, sisi kama sisi hatumuoshi. Akioshwa ni malaika, fabiha wa neema. Asipooshwa haya, lakini sisi hatumuoshi. Kwa sababu mtume hajawaosha mashahidi wa Uhudi, na katika hao ni Handala. Ila tu alimshuhudia kwamba anaoshwa malaika. Na Uhudi walikufa watu takriban 70. Tumeelewana? Asema kharaja wa huwa junubun, alitoka aliyokuwa na janaba huyo. Lamma sami'a lamma sami'a alha'i'ata. Alha'i'a hiya sawtu alladhi tafza'u anhu wa takhafu minhu. Alha'i'a ni sauti inaogopesha, na ule ukelele mtu anaogopa. Kuna nini? Ni ule ukelele wa kwamba watu wamevamiwa, ni makafiri huko upande wa Uhud, tokeni tukapambane nao. Basi aliposikia ukelele ndio huyo akashukua panga lake akachomoka. Na hiyo ni tabia ilikuwa nikiona zamani, wazee wa zamani kwenye vijiji. Kuta watu kwenye vijiji, huyu ana upanga wake, huyu ana mshale wake, huyu ana mkuki wake. Basi kule kwetu tulikuwa mara nyingi kwa Wamasai wametia maji ng'ombe huko. Mimi nashangaa watu, unawakuta watu wanachomoka mwenye panga. Hawa watu vipi? Mtu anapanga, mtu anaupinde, mtu anakuki. Kwani Masai si mtu? Paka mumchukulie upanga, mikuki, miupinde. Basi na yeye akishasikia kwamba kati ya ng'ombe kama hivyo kashajulikana atakavyokimbia. Si mchezo. Kumbe ile yani ni kama vile wabedui yani, kwa tabia yao hiyo. Basi ilikuwa hivyo, akiambiwa maadui wako hapo nyuma, alina mkuki, upinde, panga nini, watu achomoka. Umeelewana? Hivyo ndivyo ilivyokuwa wakati huo wa zamani. Ala kulli hal, faqala ar-rasul alayhi salatu wassalam, inna sahibakum taghsiluhu almalaika. Kwa hiyo faqala rasulullah sallam, tuna akasema lidhalika ghassalathu almalaika, kama alitoka hivyo na janaba, basi ndio sababu ameoshwa ni malaika. Hadha alhadith akhrajahu ibn Hibban fi sahihihi, alitoa ibn Hibban katika sahihi yake, wal hakim والبيهقي بإسناد جيد نحاكم البيهقي بإسناد ينبعه نزورته كما قال النووي في موضع كما الإمام النووي لبيزنغ مزهيد كتك مهالة ونما جمعيك ثم نسي ذلك كيش أكسها أتينا الإمام النووي مهالة فجينة فقال بعد أكسها بعد ما ينهايو أسمى وذكرنا أنه حديث ضعيف كتك سبنجين أكسها ومنين نضعيف لكني kasahau. Fajalla min man la nasiya hapo ni fajalla au fajala? Nyote kwa nini hivyo? Ala kulli hal, kwa hiyo Sheikh Albani rahimahullah ta'ala asema sahihuna ala sharti Muslim, ni hadithi ambayo ni sahihi na yuko juu ya masharti ya Imam nani? Muslim wa aqarrahu Dhahabi na akaikiri al-Imam Dhahabi. Hadithi ya mwisho katika haya masala, tuingie mlango mwingine wa takfinul mayiti, kumkafini na kumvisha sanda maiti. Makumbuka tulimuanza tokea anaumwa huyu. Tutaenda naye paka tumzike inshallah. Haya. Ni hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala usiba Hamza ibn Abdul Muttalib wa Hamdala ibn al-Rahib walipatwa kwa kufa shahidi watu wawili, Hamza ibn Abdul Muttalib na Hamdala ibn al-Rahib, wa huma junubun, hali ya kuwa watu wawili wako na janaba. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ara'aytu al-mala'ikata tughassiluhuma, nimewaona malaika wanawaosha hao wawili. Meliona? Kwa hiyo hii nayo ni hadithi nyingine inayothibitisha mtu anayekufa katika jihadi haoshwi. Maana Mtume hajasema tumewaosha sisi, kaona malaika ndio wanawaosha, si ndio? Aiwa, ni ushahidi wa kwamba wao hawajawaosha. Rawahu Tabarani, kaipokea al-Imam Tabarani fil Kabiri, jildi ya 3 kurasa 148. Wa isnaduhu Hasan, isnadi yake ni Hasan. Qala al-Haythami fil Majma' az-Zawaid, al-Imam al-Haythami katika Majma' az-Zawaid yake, jildi ya 3 kurasa 23, pia kasema hivyo au kaitoa na akasema ni Hasan. Warawahu al-Hakim, lakini pia al-Imam al-Hakim kaipokea kwenye jildi ya 3 kurasa 195 duna dhikri Hamdala, bila ya kumtaja nani Hamdala. Wa qala sahihu al-isnadi, na akasema isnadi yake ni sahihi. Wa taqabahu adh-Dhahabi fa asaba adh-Dhahabi, akamtia kwenye makosa huyu al-Hakim, na kufanya hivyo ndio sawa sawa. Lakin lahu shahidun mursalun qawiyun, lakini ina ushahidi mwingine hadithi hii iliyo nyingine ambayo daraja yake ni mursal qawiyu, na ina nguvu vile vile. Akhrajahu Ibn Sa'di katika tabakati yake, jildi ya kwanza kurasa 9, anil Hasan al-Basri marfu'an mithlu, marfu'an mithli, kutoka kwa Hasan al-Basr ambaye imeinuliwa mfano wake. Qult, sema nasema hivi, wa sanaduhu sahihun, isnadi yake hadithi nini ni sahihi. Rijaluhu kulluhum thiqatu, mapokezi wake wote ni mathiqa. Wa fihi raddun ala al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i, na katika hili kuna raddi kwa Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i. Fa innahu wasafa haditha ibn Abbas bil-gharaba, kwani yeye kaisifu hadithi Ibn Abbas kwamba ni gharib. Liannahu dhukira fihi Hamza, kwa sababu ndani yake ametajwa nani? Hamza. Maa annahu kala fi sanadihi, pamoja na kwamba akasema kwenye sanadi yake, innahu la ba'asa bihi, haina ubaya. Kama hakahu Shaukaniyu, kama alivyozungumza hayo al-Imamu Shaukani anhu, kujimjilidi wa 4 kurasa 26. Fadhahiru anna al-Hafidha rahimahu Allahu, iliyo wazi ni kwamba al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Allah mrehemu, lam yaqif ala hadha shahidi, yeye haja isimamia wala haja fika wala haja ona hiyo shahidi ya pili. Wa'alam, lakini jua, anna wajha dilalati al-hadithi, kwamba sura ya dalili ya hadithi, ala adami mashru'iyati ghasli shahidi al-junubi, kwamba kuto kumuosha shahidi ambaye kafana janaba, huwa madhakarahu Shafi'iyya, ni jambo limetajwa ni Mashafi'i. Wa ghairuhum, na wengineo, annahu law kana wajiba, kwamba ingekuwa ni wajibu, lama saqata bi ghasli almalaika, lisinge ondoka kwa kuoshwa ni nini, ni malaika. Wali amri nabi sallam bi ghaslihi, na wala amara nabi sallam bi ghaslihi, ingekuwa ni wajibu pia mtume angeamrisha kila shahidi afanyweje? Aoshwe. Li anna al-maqsuda minhu ta'abbudu al-adami bi. Kwa maksudio ni mwanadamu afanye ibada kwa kumuosha huyo huyo maiti. Hakadha fil majmu'. Imekuja hivyo katika majmu' ya al-Imam an-Nawawi mjildi wa 5 kurasa 263, kadhalika katika Nailul Awtar ya al-Imam Shawkani mjildi wa 4 kurasa 26. Kwa hiyo akhirul mataf ni kwamba shahidi afanyweje? Aoshwi. Tumesoma masala mawili. La kwanza shahidi aoshwi. La pili ni kwamba mtu akiosha maiti, la kwanza hilo, mtu akiosha maiti si lazima kuoga. Umeelewana? Na la pili ndio hili kwamba shahidi aoshwe, aoshwi. Kwa hivyo mlango wa kumuosha maiti tunaufunga. Tunaufunga mlango wa kuosha maiti. Tutaufungua mlango mwingine unaosema takfinul mayiti, kumkafini maiti. Mlango huo wa kumkafini maiti, kumvisha sanda maiti na mengineyo, ni mlango utakaokuja katika darasa itakayokuja huko mbeleni biidhnillah tabaraka wa taala. Wa as'alullah alkarima rabbal arsh alazim an yanfa'ana bima qara'ana. Allahumma arna alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وليأذن المؤذن.